Femke Teertstra. Goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. gaan we naar Oekraïne. Naar verslaggever Wessel de Jong, die inmiddels een week in het land is en nu dichtbij het oostelijke front. En we waren bij actrice Carice van Houten, die vanavond namens Milieudefensie spreekt op een vergadering van de Rabobank. Nu is het NOS Journaal met Ismael de Bruin. Om de afhandeling van het toeslagenschandaal te versnellen wil het kabinet commerciële partijen inschakelen, zoals verzekeraars en consultancybureaus. Die moeten voor 2500 gedupeerden de schadevergoeding in één keer afhandelen, meldt Nieuwsuur. De nasleep van de toeslagenaffaire wordt tot nu toe afgehandeld door de Belastingdienst, maar dat gaat langzaam. Ouders klagen dat ze vastlopen in juridische procedures. Eind maart beloofde premier Rutte nog dat de afhandeling van de toeslagenaffaire zou worden versneld. De politie heeft ruim 200 tips gekregen in de zoektocht naar de identiteit van vermoorde vrouwen in Nederland, Duitsland en België. Bijna een week geleden begon de cold case campagne van de politie in Interpol in de drie landen. Die noemen de resultaten tot nu toe hoopvol. En wat heel fijn is om te merken is dat we ook in het buitenland heel veel mensen hebben bereikt. En dat die de stap hebben gezet om ons te benaderen en informatie te leveren over de zaken. Daar was deze campagne vooral om te doen, om mensen in het buitenland te bereiken. En we denken dat daar ook de ontknopingen liggen voor veel van deze zaken. Dus dat is heel belangrijk dat dat doel gehaald is. Er zijn volgens de politie onder meer mogelijke namen genoemd van tot nu toe anonieme slachtoffers. Een man van 18 uit Nijmegen is voor twee steekpartijen veroordeeld tot 21 maanden jeugddetentie en jeugd-TBS. Vorig jaar stak hij in Nijmegen iemand neer die even later overleed. Bij een ander incident stak hij iemand in zijn oog. De voormalige topman van Audi geeft toe dat hij niet ingreep bij de verkoop van dieselauto's met schummelsoftware. Door die software leek het alsof de auto minder schadelijke stoffen uitstootte. Oud-topman Stadler zei in de rechtbank dat hij fouten heeft gemaakt en hij krijgt daardoor waarschijnlijk een voorwaardelijke gevangenisstraf. Na de mishandeling van een man op station Bijlmer Arena zijn nog eens twee verdachten aangehouden. Het zijn jongens van 12 en 15 jaar. Eerder werden al 9 mensen opgepakt. Het slachtoffer werd mishandeld en op het spoor geduwd omdat hij ongevraagd een jongen zou hebben gezoend. Het Belgische chemiebedrijf 3M moet een schadevergoeding betalen van €2000 aan een gezin uit Zwijndrecht bij Antwerpen. In het bloed van 4 gezinsleden zit 100 keer zoveel PFAS als is toegestaan. PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn. Volgens de rechter in Antwerpen staat vast dat de stoffen zijn uitgestoten door 3M en dat het bedrijf aansprakelijk is. De advocaat van het gezin noemt de schadevergoeding een Europese primeur. Het is de eerste maal dat 3M veroordeeld is in Europa. Ik denk dat er nog heel veel procedures zullen volgen. En ik denk dat de grootindustrie zich misschien vandaag wel zorgen gaat maken, omdat er in België heel veel woonkernen zijn die heel dicht bij de grootindustrie gevestigd zijn. De tijd is voorbij dat de grootindustrie kan zeggen, kijk, we hebben een vergunning en that's it. Voor de rest moeten we ons niks aantrekken. Hier is duidelijk gebleken dat er een abnormale hindernis en dat er compensatie moet gebeuren. Volgens de advocaat staan honderden gezinnen in de rij om ook schadevergoeding te eisen. Ajax heeft met 3-2 gewonnen van FC Groningen nadat de wedstrijd zondag na 9 minuten werd stilgelegd omdat supporters meerdere keren vuurwerk op het veld hadden gegooid. Vanmiddag werden de laatste 81 minuten van de wedstrijd gespeeld. Daarin werd dus 5 keer gescoord. Door de overwinning heeft Ajax de 3e plaats in de Eredivisie weer overgenomen van AZ. En voor FC Groningen was het voor deze wedstrijd al duidelijk dat ze dit seizoen gaan degraderen. Het weer dan nog. In het noorden en oosten een bui. Verder zon en een graad of 14. Vannacht droog en opklaring. Het komt dan af tot een graad of 5. En morgen vooral zon in het zuiden. Een frisse wind. En dan wordt het 15 graden. En bij de ANWB zit Bianca Damink. Goedemiddag. Goedemiddag. Zoals gewoonlijk op dinsdag is het behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan bij Rotterdam. Wat opvalt is een ongeluk op de A16. Dat ongeluk veroorzaakt vooral vertraging op de A20. Van Hoek van Holland, van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein. Je hebt daar 3 kwartier vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is het oponthoud 20 minuten tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. En er staat een hele lange file in Noord-Brabant door een ongeluk bij Bavel. De A58 gebeurde dat van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel kost dat je bijna een uur extra reistijd. De linker rijstrook is dicht en dat duurt waarschijnlijk tot 6:45 vanavond, verwacht Rijkswaterstaat. Dus je kunt ook omrijden via Den Bosch en Oosterhout, onder meer over de A65 en de A2. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Grootmeesters. Een virtuose kunst. Ontdek hoe de Hollandse schilderkunst tot bloei kwam in Een Ode aan Antwerpen. Nu te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Je bent geliefd. Ontdek meer op hourofpower.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Wij zijn meedenkers in hart en nieren en denken ook buiten de kaders. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Benieuwd hoe we dit doen? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. NPO Radio 1. NOS NTR. Mobiel, strach, nervoosnis, stemvermogen. Ik wil niet zo'n kindje. Deze Oekraïense vrouw voelde vannacht de ramen trillen. Ze is angstig en hoopt dat de overwinning snel komt. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Want afgelopen nacht werd Kiev opnieuw bestookt met Russische raketten. De Oekraïense generaal Popko noemde de aanvallen uitzonderlijk zwaar vanwege het aantal in zo'n korte tijd. Verslaggever Wessel de Jong is in het oosten van Oekraïne. Hij is onderweg, komt net uit Kramatorsk. Wessel, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er bekend over die raketaanvallen? Nou, niet de details natuurlijk. Nou, wat je zegt, ik ben natuurlijk zelf in het zuidoosten. Dus ik heb het in Kiev niet meegemaakt. Wel de nodige mensen gesproken die daar vannacht waren. En het is echt verschrikkelijk geweest. Wat ik begrijp, echt ongelooflijk veel explosies. Heeft daar echt een ware luchtslag plaatsgevonden, zou je kunnen zeggen. De Russen hebben een aantal van hun meest geavanceerde raketten afgeschoten. Van die Kinzhal-raketten, dolkraketten. Vertaald supersonische raketten, zouden er 6 zijn geweest. En die, tenminste volgens de Oekraïners, zijn die allemaal uit de lucht gehaald met die westerse Patriot-raketten die ze net hebben gehad. Maar dat heeft dus echt wel een ongelooflijk geweld in de hemel opgeleverd. Maar ja, voor zover bekend geen inslagen. Ook al claimen de Russen wel dat ze wel wat geraakt hebben. Maar de Oekraïners ontkennen dat dus. En Poetin zei eerder dat die raketten helemaal niet te onderscheppen zouden zijn. Dus als dat klopt, is dat ook wel bijzonder. Nou, dat is wel precies wat je hoort. Iedereen is ontzettend uit Kiev, ontzettend optimistisch van dat zijn meest supersonische wapen, dat nu toch eigenlijk, dat nu niks uithaalt. Dus dat hij eigenlijk wat dat betreft in de luchtoorlog in ieder geval ongeveer lijkt het zijn laatste troefkaart dan heeft uitgespeeld. En sowieso, hij heeft al niet al te veel van dit soort raketten. Dus dat hij er in één keer zoveel heeft verloren die niks hebben uitgehaald. Dus ook niet op militaire doelen zijn afgeschoten of zo. Dat mag je toch wel als een verlies schrijven op de rekening van Poetin inderdaad. Nou was jij vandaag zelf, ik zei het net al, in Kramatorsk. Hè? Dat is ongeveer een uur van het front vandaan in Bakhmut. Hoe is de situatie daar? Nou ja, wij waren ietsje dichterbij nog, zeg maar zo'n 15, 20 kilometer van Bakhmut. Hè? Die stad waar eigenlijk al maanden op dit moment om gevochten wordt. Ja, als je daarheen rijdt, eigenlijk de wegen zitten ongeveer vol echt met militair materieel. En je ziet ook dat ongeveer de hele wereld, tenminste zeker heel Europa, allemaal wapens levert aan Oekraïne. Want je komt echt alle mogelijke soorten vrachtwagen, panzerwagens, weet ik veel, van alle mogelijke merken kom je alles tegen. Dus wat dat betreft is dat wel een heel bijzonder gezicht. Zie je ook nog mensen dan? Je ziet zeker mensen, het verbaasde mij weer toch dat er altijd nog weer burgers in Kramatorsk rondlopen. Maar dat zijn er niet zo heel veel. Veel van de winkels en zo allemaal, die zijn wel allemaal met bord, met hout zijn ze allemaal dichtgespijkerd. Het voornaamste wat je ziet is allemaal militairen die rondlopen en rondrijden. Die hebben wij natuurlijk vandaag ook, bezocht natuurlijk. Jongens die zich aan het voorbereiden waren op die aanstaande aanval. En wat zij dan eigenlijk meteen zeggen is, ja, maar hè, die aanval is wel een beetje begonnen al natuurlijk. Dus wat dat betreft ook weer optimistische berichten van de Oekraïners, dat er toch weer een paar aantal vierkante kilometers rondom Bakhmut weer zijn ingenomen. Net zoals afgelopen dagen eigenlijk, dat die aanval, ja, die zwelt langzaam aan eigenlijk, zou je kunnen zeggen, begint voorzichtig nu op dit moment dat voorjaarsoffensief. Terwijl toch tegelijkertijd natuurlijk in Bakhmut zelf, in het stadscentrum, misschien nog een paar flats hebben de Oekraïners nog in handen, maar het zou nu toch 97% van de stad zou nu in handen van de Russen zijn. Maar ja, goed, het kan nog wel eens een hele hopeloze Pyrrhus-overwinning kunnen blijken als die Oekraïners nu inderdaad, ja, hard bezig zijn, in ieder geval proberen om het grotere Bakhmut dan weer te omsingelen eigenlijk. Dat is een beetje het beeld dat je opnieuw op dit moment krijgt. Dat is het beeld nu. Jij bent al een paar keer in Oekraïne geweest, hè, sinds het begin van de oorlog. Wat merk je onder Oekraïners? Groeit het zelfvertrouwen? Groeit het zelfvertrouwen. Ja, maar ook wel de spanning tegelijkertijd. Want iedereen, het is wel gewoon het gesprek van de dag. En de een heeft dit gelezen, de ander heeft dat gehoord. En de een heeft die gesproken. Dus het is wel een... Ja, er wordt ongelooflijk veel over gesproken. En veel gespeculeerd en zo. En de een zegt, ja, het kan morgen beginnen. En de ander zegt, ja, nee, we moeten nog op dat en dat en dat wapen moeten we nog krijgen. En daar moeten we nog op wachten. Nou ja, kortom, niemand weet het, maar de spanning, ja, die loopt wel ongeveer met de dag op, zou je kunnen zeggen. En daarmee ook het zelfvertrouwen, juist dat nieuws wat dan vandaag naar buiten komt van die weer, die vierkante kilometers die worden ingenomen, ja, geeft iedereen weer zelfvertrouwen. Maar ik betrap hier toch weinig op overmoedigheid. Ja, maar we zien natuurlijk Zelensky ook op die Europese tour eigenlijk best wel enthousiast steeds. Ja, het vertrouwen lijkt wel te groeien bij hem. Ja, het groeit zeker tegelijkertijd. Er is ook wel toch wel de nodige kritiek op het Westen, dat natuurlijk al die basale wapens en om niet te zeggen de afdankertjes, die komen allemaal wel deze kant op. Maar een heel belangrijk wapen, zeg maar, die vliegtuigen, waar Zelensky natuurlijk eigenlijk voor die op pad is gegaan. Ja. Laten we wel wezen, om gewoon om F-16's of andere geavanceerde Europese westerse vliegtuigen los te krijgen, die komen niet. En wat hij ook heel graag wil, is natuurlijk een toezegging tot een soort van NAVO-lidmaatschap. En dat heeft hij ook niet gekregen. Dus wat dat betreft toch nog teleurstelling. Dankjewel vanuit Oekraïne, verslaggever Wessel de Jong. En dan gaan wij naar Italië, naar de 10e etappe van de Giro. En die is in Toscana, waar het ook nat en koud is, hè, Gio Lippens? Zeker. En we zitten in de laatste honderden meters van deze etappe met een kopgroepje van 3 man. Alessandro De Marchi, Magnus Cort Nielsen en Derek Guy. Die rijden al een hele tijd op kop. En nu is het De Marchi die aangaat voor de sprint. Maar ja, die eigenlijk toch wel weet dat normaal gesproken Magnus Cort Nielsen toch de snellere man moet zijn. Nielsen zit dan in het wiel van Derek Guy na een lange slopende etappe in de met ontzettend veel regen. Veel uitvallers ook. 2 Nederlanders eruit. Martijn Tusveld en Oscar Riesebeek. En daar komt dan Magnus Cort inderdaad. De Deen die al etappenoverwinningen had in de Vuelta en in de Ronde van Frankrijk. En nu dan hier zijn eerste Giro-etappe wint. Hij doet dat voor Derek Guy en voor Alessandro De Marchi. En het peloton, ja, het zit eigenlijk op hun hielen. Want ze rijden er een seconde of 40 achter. Maar de sprinters in dat achtervolgende pelotonnetje, hooguit nog maar 50 man, ja, die kunnen dat gat niet in hun eentje dichtrijden. Vandaar dat zij te laat komen. Dan wordt er nog wel even gesprint. Dan kijken we nog even naar de man in de paarse trui. Die daar mogelijk de snelste man van allemaal is. Dat is Jonathan Milan. Won al een etappe hier. Mats Pedersen zit daar ook gewoon achter in het wiel. En dan maar eens kijken of alles goed gaat. Nog 300 meter voor die mannen. Ja, je hoopt eigenlijk gewoon dat ze in ieder geval allemaal heelhuids binnenkomen na deze etappe. Die geteisterd werd door valpartijen. Het was glibberig onderweg. Met name in de afdalingen van de klimmetjes. En dan is Mats Pedersen Pedersen de man die de sprint van het peloton wint. In het klassement verandert niet al te veel. Nog steeds Geraint Thomas op de eerste plek. Primoz Roglic de nummer 2. De top van het kabinet zat vandaag weer bij elkaar om meer grip te krijgen op migratie. Maar zo horen wij, het zit muur en muur vast. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, hoe komt dat? Nou, eigenlijk omdat ze het over alles oneens zijn. Zelfs over of er wel een probleem is met de hoge aantallen asielzoekers. Er werd vandaag bij het overleg dus vooral gesproken over wat eigenlijk de gezamenlijke visie van dit kabinet is op migratie. En dan zijn er wel maatregelen voorbereid door ambtenaren en die liggen ook wel ergens op tafel. Maar ze komen er eigenlijk helemaal niet aan toe, omdat de verschillende partijen zo anders kijken naar dit probleem. Ja, VVD en CDA bijvoorbeeld, om maar twee uit te lichten, die willen graag terug naar het twee-statusstelsel. Wat is dat? Ja, dat is een asielstelsel waarbij een asielzoeker een A- of een B-status kan krijgen. En die A-status krijg je dan als je persoonlijk gevaar loopt in een land en daarom naar Nederland bent gekomen. En een B-status als je op de vlucht bent voor een tijdelijk probleem, een tijdelijke situatie. Bijvoorbeeld een oorlog. Dus als die oorlog dan voorbij is, dan zou je terug kunnen. En bij die B-status geldt dan ook dat je minder rechten krijgt. Dus bijvoorbeeld niet je gezin kan laten overkomen naar Nederland. Dat hadden we ooit ook in Nederland, tot 2000 ongeveer. Is toen afgeschaft omdat het eigenlijk veel te veel rompslomp opleverde. Want mensen met zo'n B-status die gingen procederen om toch die A-status te krijgen. Nou, je raadt het al, ik krijg de IND het nog drukker dan ze het nu al hebben. En daarom is het toen afgeschaft. Maar het zou er wel voor kunnen zorgen dat Nederland wat minder aantrekkelijk wordt voor asielzoekers. Denken dus VVD en CDA. Ja, gaat het er komen? Nou, daar lijkt het niet op, want D66 en ChristenUnie zien het absoluut niet zitten. Zij noemen het een niet serieus te nemen plan vanwege die papierwinkel die het oplevert. En dus en deze discussie is eigenlijk extra ingewikkeld, omdat het allemaal bij de ChristenUnie best wel principieel ligt. Die partij wil een fatsoenlijk beleid, oog voor medemenselijkheid. Dat zit ook in het DNA van de partij. En het verschil met D66 is dat die partij misschien nog wel wil onderhandelen over asiel. Bijvoorbeeld uitwisselen met andere onderwerpen. Maar de ChristenUnie zit er dus heel principieel in. Terwijl de VVD dus juist wil dat, dat het aantal mensen wat in Nederland komt echt naar beneden gaat. Nou, om die verschillen een beetje uit te tekenen, laat ik eerst Brekelmans van de VVD horen en daarna Ceder van de ChristenUnie. Voor ons is het heel duidelijk, we moeten maatregelen nemen om de instroom omlaag te brengen. Omdat we zien dat de huidige aantallen niet houdbaar zijn. En ze zijn niet houdbaar in de asielopvang, ze zijn niet houdbaar gezien het aantal woningen dat we hebben, maar ook niet in de zorg en in het onderwijs. Dus als we dat probleem, als we die asielcrisis willen oplossen, dan zal die instroom echt structureel omlaag moeten. Nou, het is belangrijk voor de ChristenUnie dat wij fatsoenlijk asielbeleid hebben met elkaar. En de afgelopen jaren moeten wij voor mij constateren dat het niet gelukt is om stabiel asielbeleid, fatsoenlijk asielbeleid met elkaar te realiseren. Dat betekent dat je moet naar maatregelen moet gaan kijken wat een verbetering is van het asielstelsel, wat ervoor zorgt dat de uitvoering op orde is en er ook voor zorgt dat je op lange termijn en op korte termijn zorgt dat je duidelijkheid hebt over waar je heen gaat. Ja, dit was Don Ceder van de ChristenUnie. Die partij wilde dus een verbetering van het asielstelsel. Ook meer rechten voor asielzoekers. Terwijl VVD en CDA juist willen afschrikken. En dus minder rechten voor asielzoekers. Dus ja, het staat echt totaal tegenover elkaar. Ja, maar bijvoorbeeld de VVD. Daar speelt ook nog dat ze binnenkort een congres hebben. Hè, en heel graag iets willen laten zien. Ze hebben daar haast. Dus bij die partij gaat dat lukken? Nee, dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet lukken. Het idee was inderdaad, eind deze maand moet er iets liggen. Maar ja, als je nu hoort dat er nog niet eens wordt gepraat over maatregelen en zeggen betrokkenen ook wel, dat is echt veel te snel. Het gaat nog weken duren. Luister maar naar minister De Jonge. We hebben gewoon een goed gesprek gehad waarin we al die verschillende thema's die raken aan migratie ook hebben doorgenomen. En dit is gewoon een gesprek dat we ook de komende weken zullen gaan vervolgen. Moet dan over twee weken ongeveer af zijn? Nou, nee, daar ga ik geen tijdsklem op zetten. Ik denk dat we meer tijd nodig zullen hebben om er daadwerkelijk uit te komen. Ja, meer tijd dus. En dus ook na dat congres van de VVD. En dat is wel een tegenvallen voor Rutte. Want hij heeft juist een achterban beloofd dat hij iets gaat doen aan de instroom van asielzoekers. En dat zou hij heel graag op dat congres presenteren. Maar het lijkt er dus voorlopig nog niet te komen. Dankjewel, Ewout Kiewiet. Bianca Damink, waar is het druk? Nou, vooral op de A58 moet het verkeer heel veel geduld hebben. Van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel heb je bijna een uur vertraging door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. En waarschijnlijk is de weg om 17:45 vrij, verwacht Rijkswaterstaat. De eindtijd daarvan is iets bijgesteld naar voren. Maar je kunt intussen beter omrijden via Den Bosch en Oosterhout. Onder meer over de A65 en de A2. Zo'n 100 studenten demonstreren sinds vanmiddag op de Universiteit van Amsterdam. Ze willen dat de UvA de banden met Shell verbreekt en dat ze meer mogen meebeslissen op de universiteit. De studenten hebben in de hal tenten opgezet en ze willen pas weggaan als hun eisen zijn ingewilligd. Twee mannen uit Groot-Brittannië moeten ruim 10 jaar de cel in omdat ze wapens hebben geprint. Met een 3D-printer hadden ze minstens 6 machinegeweren geprint. Volgens de Britse rechtbank is het voor het eerst dat iemand voor het printen van wapens is veroordeeld. En nabestaanden en slachtoffers van de grote treinramp in Griekenland hebben premier Mitsotakis aangeklaagd. Bij het ongeluk ruim 2 maanden geleden kwamen meer dan 50 mensen om het leven. De slachtoffers houden de premier en andere ministers aansprakelijk voor de slechte staat van het spoor, waardoor dat ongeluk kon gebeuren. Het is een nieuwe single van Goldbands. Op het filmfestival van Cannes gaat morgenochtend Occupied City in première. Het is een documentaire van Oscar-winnaar Steve McQueen en die gaat over de bezetting van Amsterdam in de Tweede Wereldoorlog. Het is een verfilming van een boek, De Atlas van de Bezetting, van McQueen's partner Bianca Stichter. Daarin wordt van ruim 2000 Amsterdamse adressen beschreven wat er in de oorlogsjaren achter de voordeur gebeurde. En in Cannes is Koen van der Knaap, die regieassistent was van McQueen. Goedemiddag. Goeiedag. Hoe maak je daar nou een film van? Ja, dat is een hele terechte vraag. Hoe ziet hij eruit? Want wij konden hem nog niet kijken, hè? Want hij gaat morgenochtend in première. Hoe ziet zo'n... Ja, kunnen we vanaf morgenochtend of in ieder geval de mensen in Cannes gaan zien? Het is een bijzonder document van de tijd geworden, kan ik wel zeggen. Het is inderdaad op basis van het boek van Bianca Stichter. Dat heet De Atlas van de Bezette Stad. Daarin staan 2200 adressen beschreven wat er destijds gebeurd is. En eigenlijk hebben wij die adressen gevolgd. En hebben wij gefilmd wat er op dit moment afspeelt. En als je dus naar de film kijkt, dan hoor je dus de verhalen van vroeger. En je kijkt naar de stad van nu. Mm-hmm. Dus jullie hebben echt op al die 2000 of 2200 zelfs adressen gefilmd? Dat klopt, ja. Ja, we zijn 185 draaidagen daarmee in de weer geweest. En verspreid over 3 kalenderjaren. Dus het was een enorme marathon. Ja, even rekenen, want hoeveel zijn dat er dan per dag ongeveer? Hoeveel adressen zijn jullie afgegaan? Nou, ik weet het precies. 11,7 adressen per dag. Wow. En je moet je voorstellen, als je natuurlijk een rijtje op de Herengracht hebt bijvoorbeeld, dan kan het natuurlijk snel gaan. Maar we hebben natuurlijk ook de belangrijke adressen die ook uitgebreid zijn in het boek. Zoals bijvoorbeeld het Concertgebouw of het Centraal Station, wat in het boek ook een langere tekst bevat. Daar bespendeert hij meer tijd aan. Maar ook juist de hele kleine verhaaltjes die misschien minder bekend zijn onder het grote publiek. Waar bijvoorbeeld een Joods gezin heeft gezeten, of waar een plek was waar verzetskrantjes werden gedrukt. Ja. Ook die plekken zijn we afgeweest. Je bent dus echt op heel veel verschillende adressen geweest, veel verschillende verhalen gehoord. Welk adres met welk verhaal maakte indruk op jou? Ik denk dat het goed is om te vertellen dat je dus kijkt echt naar Amsterdam van nu. En dat geeft een heel bijzonder contrast met de verhalen van vroeger. En in deze documentaire wordt er niet heel erg een mening opgelegd, of wordt niet heel erg een kant op gestuurd. Maar je wordt je mag het helemaal zelf bepalen. Dus je bent als kijker zelf bepalen wat je ervan vindt. En ik denk ook dat jij de film misschien op een andere manier zou beleven als ik. Maar wat bijvoorbeeld een verhaal is wat mij heel erg is bijgebleven, mm-hmm, is je had destijds de SD, de Sicherheidsdienst, die zaten in een gebouw, dat heette destijds de Euterperstraat. Tegenwoordig heet dat de Gerrit van der Veenstraat, vernoemd naar de verzetstrijder. En daar zit nu een school. Op de SD destijds werden er verzetstrijders daar in de kelder gevangen gehouden en gemarteld. En vandaag de dag krijgen kinderen daar les. En dan zie je dus jullie film zie je de kinderen in de school en je hoort het verhaal over de verzetstrijders die gemarteld werden. Dat klopt, contrast is groot, ja. Bizar groot. Ongelooflijk, ja. Dat moet indrukwekkend zijn. Hoe was het voor jou, Koen, om te werken met Steve McQueen? Nou ja, een enorme eer natuurlijk. En het was geweldig om zij aan zij dit project te doen en om in zijn visie te komen. Om zo'n tijd met elkaar te spenderen en dit project aan te gaan was natuurlijk, was natuurlijk te gek. Dat is echt heel uniek wat dat betreft. En nu is die film er dus, of althans morgenochtend is hij er. Begrijp dat hij 4 uur duurt, hè? Klopt, 4 uur en 6 minuten. Ja, en dat is een hele bewuste keuze. Want het heeft even de tijd nodig om in die film te komen. En op het moment dat het 1,5 uur zou duren, dan word je er niet voldoende ingezogen om de omvang ervan te kunnen bevatten. Occupied City heet hij dus morgenochtend in première op het filmfestival van Cannes. Koen van der Knapen, regieassistent, dankjewel. En zometeen steeds meer bekende Nederlanders sluiten zich aan bij de klimaatbeweging en voeren actie. Zo voert actrice Carice van Houten vanavond het woord bij een vergadering van de Rabobank. Ster. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor. Ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon €25 cadeau. En zie direct of je €50.000 wint. Maar je moet er wel snel bij zijn. Dit wil je toch niet aan je voorbij laten vliegen? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog? Was je dienstplichtig of zelfs beroeps? Liep je mee met vredesdemonstraties? Zat je moeder bij de bescherming bevolking? Of vonden jij en je opa het vooral een angstige tijd? Jouw verhaal doet ertoe. Maak het verhaal van de Koude Oorlog compleet. Deel het met ons op koudeoorlog.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. NPO Radio 1. 1 minuut over 6:30, hier is Ismael de Bruin. Zorgmedewerkers in de geestelijke gezondheidszorg krijgen er dit jaar een extra loonsverhoging bij van ruim €200 bruto per maand. Die komt bovenop de verhogingen die al eerder waren vastgelegd in de CAO, heeft vakbond FNV afgesproken met de werkgeversorganisatie de Nederlandse GGZ. Het kabinet is op zoek naar commerciële partijen om de schade voor 2500 gedupeerde toeslagenouders in één keer te kunnen afhandelen, meldt Nieuwsuur. Nu regelt de Belastingdienst die schadeafhandeling, maar dat gaat te langzaam. Daarom wil het kabinet in zee met bijvoorbeeld verzekeraars en adviesbureaus. De politie heeft ruim 200 tips gekregen in de zoektocht naar de identiteit van vermoorde vrouwen in Nederland, Duitsland en België. Er zijn onder meer mogelijke namen van slachtoffers genoemd. De politie en Interpol noemen de resultaten tot nu toe hoopvol, maar benadrukken dat meer informatie hard nodig is. En Ajax heeft de derde plaats in de Eredivisie weer overgenomen van AZ door met 3-2 te winnen van FC Groningen. De clubs maakten vanmiddag de wedstrijd af die afgelopen zondag werd gestaakt omdat er met vuurwerk werd gegooid. Het inhaalduel werd gespeeld zonder publiek. Bianca Damink, hoe is het met de dinsdagmiddagspits? Er staat intussen ruim 600 kilometer file. Vooral bij Rotterdam is het heel druk. Dat heeft ook te maken met een ongeluk op de A16. Dat ongeluk veroorzaakt vooral heel veel oponthoud op de A20. Van Hoek van Holland naar Gouda sta je vast voor knooppunt Terbrechtseplein en heb je een half uur vertraging. Richting Hoek van Holland is het oponthoud bijna een uur tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein. Wat verder opvalt is drukte in Brabant. Op de A58 van Tilburg naar Breda heb je bijna een uur tijdverlies tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel. Ze zijn daar aan het opruimen na een ongeluk. Het duurt waarschijnlijk nog een kwartier voor de weg daar vrij is. Maar er staat nog een lange file, dus je kunt ook omrijden via Den Bosch en Oosterhout, onder meer over de A65 en de A2. Op de N2 bij Eindhoven sta je in de file van Eindhoven naar Maastricht voor knooppunt Leenderheide. Daar heb je een half uur extra reistijd. Marco Verhoef, veel mensen zitten te snakken naar mooi weer. Zeker met het lange weekend voor veel mensen in het vooruitzicht. Maar we keken net even naar buiten. Hier regent het gewoon. Ja, maar hier, dit is een buitje. En dat is een kortdurend exemplaar. En komen we op meer plaatsen tegen, in met name de noordoostelijke helft van het land. Maar dat wordt de komende uren snel minder. In het uiterste westen van het land is het vrij zonnig. En die opklaringen winnen terrein. Dus het wordt er alleen maar beter op. Het zal niet helemaal droog zijn vannacht. Nog in het noordoosten blijft een enkel buitje mogelijk. Misschien morgenochtend ook nog. Maar daarna moet die buienkans er ook daar uitgaan. En morgen hebben we flink wat zon, wat meer nog dan vandaag. Ook wel wat stapelwolken, met name in het midden en noorden. Maar als gezegd, neerslagkans is klein. De temperatuur morgen, die blijft dan nog wel wat achter. Het wordt zo'n 12 tot 16 graden met een matige noordelijke wind. En dan had ik het net al even over het lange weekend. Dat is natuurlijk vooral rond de Hemelvaartsdag. Hoe ziet dat eruit nu? Nou, stapsgewijs gaan we omhoog met de temperatuur. Dat is voor veel mensen goed nieuws. Hemelvaartsdag nog niet zo extreem. Dan is het gemiddeld zo'n 16 graden. Wat aan de koude kant is voor de tijd van het jaar. Maar het is wel droog. De zon schijnt flink en de wind neemt iets af. En geleidelijk aan richting het weekend gaat het kwik dan steeds verder omhoog. In het weekeinde naar 20 graden en meer. Nou ja, die enkele onweersbui op zondag vergeten we dan even. Want in het algemeen is het gewoon droog en ook vrij zonnig. Dus we gaan de goede kant op. Maar verwacht nou niet dat je op Hemelvaartsdag al in je korte broek kan lopen. Dankjewel, Marco. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Met een Raymond waterontharder is schoonmaken een fluitje van een cent. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Pip Mondriaan op. In Villa Mondriaan staat zijn coming-of-age centraal. Net als die van andere bijzondere kunstenaars. Kom naar Winterswijk en bezoek nu de tentoonstelling Mondriaan, de familie. Vloerverwarming? Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De Rabobank maakt zich op voor een spannende vergadering. Vanavond komen de zogenoemde certificaathouders bij elkaar. En dit keer zit daar ook actrice Caries van Houten tussen. Ze heeft spreektijd en gaat de bank oproepen om veel meer te doen voor het klimaat. En dat doet ze in samenwerking met Milieudefensie. Verslaggever Mark-Robin Visser ging op de thee bij Caries van Houten. Of zullen we daar gaan zitten? Dan zit ik iets ontspannender, hè? Ja, moet je even een lekker rustgevend kopje thee erbij. Ja, ik hoor net dat mevrouw van Houten al nachten niet goed slaapt. Ja, dat klopt inderdaad. Wat is er aan de hand? Ik ga vanavond een speech geven bij de certificaathoudervergadering van de Rabobank. Schuif er even een stoel bij. We gaan even aan tafel. Ja. Daar heb ik 2 weken geleden wist ik al dat ik dat ging doen. En toen ben ik meteen beginnen met schrijven. Want er kwam er een heel verhaal uit. En toen kreeg ik de boodschap, het mag maar 1 minuut zijn. Want ze zitten op zich niet echt te wachten op mijn verhaal. Daar kreeg ik een beetje stress van. Dacht ik, hoe krijg ik nou deze boodschap in 1 minuut? Want dit is toch een soort van unieke kans om iemand direct toe te spreken die zoveel invloed heeft. Hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen eigenlijk, dat je bij de Rabobank kan spreken vanavond? Ik ben gemachtigd door iemand, door een hele lieve vader van iemand die mij heeft gemachtigd om dit te doen. Er zit ook een bepaald systeem achter, hè, van Milieudefensie, met een vraag die je min of meer letterlijk moet oplepelen. Hè? Gaat de Rabobank, dit is mijn eigen woorden, in 2030 45% minimaal minder CO2 uitstoten in de hele keten ten opzichte van 2019. En waarom moet je die vraag stellen? Wat is het idee daarachter? Het idee is dat als wij dat het antwoord daarop, op die vraag, Milieudefensie kan helpen in een eventuele rechtszaak. Ja, dus het is eigenlijk het verzamelen van bewijs of van argumenten. Ja, dus eigenlijk telt dus daarin alleen maar de ja. En niks zeggen of misschien, dat is natuurlijk is ook geen ja. Ziet hij nou een andere Caries van Houten dan vroeger? Ik bedoel, had je vorig jaar ook al gedacht dat je ooit de Rabobank ter verantwoording zou gaan roepen? Wanneer is dat gekomen? Nee, totaal niet. Nee, ik ben helemaal geen klimaat... Ik ben klimaatbeliever, maar nee, ik ben geen activist, nooit geweest. Ik ben altijd een beetje zo verlegen achter in de hoek. Wel zachtjes meeroepen, maar niet te veel aandacht en... Ik heb me altijd heel erg opgesteld als Zwitserland. Ik dacht altijd, don't rock the boat, niet jezelf uitspreken. Want neutraal. Neutraal, want dan krijg je ook de minste weerstand. Dan blijven mensen je lief vinden. Ik ben een pleaser, ik wil graag mensen mij aardig vinden. Totdat ik op het moment, dus een paar maanden geleden... echt intrinsiek voelde en zag hoe ernstig de zaak is. En toen dacht ik, nou, dat kan nu niet meer. Het ging ook niet. Het is ook geen keuze geweest. Het nam me over. En nu ben ik klimaatactivist. En ik vind ook, het klinkt ook activist, alsof dat iets heel punkerigs is. Het betekent gewoon dat je wilt dat de aarde leefbaar blijft. En zoals we er nu voor staan, ziet het er vrij somber uit. Dus je gebruikt je BN'erschap, je bekende Nederlanderschap, voor dit doel? Ja, en dat geeft mij, dat is voor mij als, zeg maar... tussen aanhalingstekens BN'er, dat noem ik nu een bezorgde Nederlander. Dat is voor mij heel bevrijdend, omdat het gaat niet meer over of ik 5 gouden kalveren heb of wat ik in Hollywood heb gedaan. Who cares? Het is gewoon, we zijn nu allemaal met hetzelfde bezig. Dus het is ook een beetje, heel dom gezegd, een beetje een oranje gevoel. Snap je? Is het schadelijk voor je carrière? Dat weet ik niet. Ja, ik denk wel eens, sommige mensen denken, oh, dat is box office poison of zo, als je hier druk over maakt. Box office poison. Ja, zo van, ja, dat is niet cool. Want vergif voor de verkoop van... Ik heb ook wel eens daar wat horrorverhalen over gehoord. Dus het is ook niet zo dat ik denk, nou, dit is nou echt heel goed voor mijn carrière. Dat denk ik niet. Maar op dit moment, ik heb al die likes, al die volgers op Instagram. Wat moet ik er dan mee doen? Moet ik dan alleen maar een leuke foto van mezelf plaatsen en dat ik dan 1000 likes krijg? Wat kan ik daarmee? En nu kan ik dat omzetten in wellicht gedrag, in demonstraties. In mensen in ieder geval inspireren om niet meer weg te kijken en het beest in de bek te kijken. Uiteindelijk zit daar de oplossing. Actrice Caries van Houten. En ze spreekt dus vanavond samen met Milieudefensie bij de Rabobank op een bijeenkomst van certificaathouders. Met als eis dat de Rabobank stopt met het financieren van de vee-industrie en meer gaat doen aan verduurzaming en het verminderen van stikstofuitstoot. Bij mij hier in de studio is Jaap Koelewijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent emeritus hoogleraar Corporate Finance aan de Universiteit Nijenrode. Wat kan je voor invloed uitoefenen tijdens zo'n certificaathoudersvergadering? Ja, ik deel met Caries van Houten dat ik bezorgde Nederlander ben. Mm-hmm. Want het gaat niet de goede kant uit. Nou is in de constructie van de certificaat van de Rabobank je invloed heel beperkt. Het is een aparte stichting die belast met beheer van een stuk achtergesteld vermogen van de Rabobank, feitelijk eigen vermogen. Daar zit geen zeggenschap aan vast, er zit geen invloed aan vast. Die groep certificaathouders is natuurlijk wel belangrijk, want ze financieren de Rabobank. En die certificaathouders kijken natuurlijk ook ontzettend goed naar de risico's die de Rabobank loopt, want dat kan hun belang schaden. Dus op zich is er een gedeeld belang tussen de klimaatactivisten en de certificaathouders, namelijk dat de Rabobank en andere grote bedrijven iets aan die klimaatrisico's moeten doen. Maar niet alleen de Rabobank. Rabobank financiert een ecosysteem waarin we allemaal afgelopen 50 jaar hebben geprofiteerd van goedkoop vlees, goedkoop graan, goedkoop vliegen, staal wat heel milieuvervuilend was. Daar moeten we wat aan doen. Maar we willen niet nu met elkaar die rekening daarvoor oppakken. Daar zit het op vast. Maar nog even echt terug naar die certificaathoudersvergadering. Want als je daar dus als bekende Nederlander komt in dit geval en je houdt een toespraak, kun je dan ook nog echt praktisch invloed uitoefenen? Wordt er gestemd bijvoorbeeld ergens over? Er wordt gestemd over het goed of afkeuren van de jaarrekening van die certificaten. Nou, dat is een hamerstuk, want 99 komt een Stalinistische meerderheid voor het goedkeuren van de dingen. Ik kan me wel voorstellen dat er certificaathouders zijn die de Rabobank kritisch bevragen op het geheel aan risico's dat de bank loopt. Want banken lopen meer risico's in het verleden. Denk aan veranderingen op het gebied van de rente. Denk aan ontwikkeling op de hypotheekmarkt. Dat raakt de Rabobank. En milieu raakt de Rabobank ook, want het dreigt natuurlijk industrietakken zeg maar out of date raken, die niet meer mee kunnen komen. Als jij de staalindustrie financiert, de scheepvaart, vrachtverkeer, dat zijn natuurlijk risicovolle sectoren. Als je het hebt over kritisch bevragen, wat u zelf zegt, die activisten die vragen steeds hetzelfde. Hè? Caries van Houten zei het ook. Hun vraag is eigenlijk, haalt u de klimaatdoelen? Want ze doen dit bij meerdere bedrijven. Ja. Er zijn ook al bedrijven die daar ja op hebben gezegd. Bijvoorbeeld bouwbedrijf BAM, autofabrikant Stellantis. Wat betekent dat op het moment dat zo'n bedrijf daar ja op zegt? Ja, dan zou je zeggen, dan heb je iets waarop je ze kunt opknopen later. Als jij ten overstaan van je aandeelhouder zegt, ja, we gaan er wat aan doen. Prima. Alleen, ik ben het niet eens met de manier waarop het wordt aangepakt. Want iedereen doet mee aan het veroorzaken van uitstoot van kooldioxide, stikstof, fijnstof, weet ik allemaal. Dus alle burgers hebben hun verantwoordelijkheid. En al die burgers krijgen veel te weinig prikkels om hun gedrag wezenlijk te veranderen. Vlees is nog steeds goedkoop. Vliegen is nog steeds goedkoop. Autorijden nog steeds zo goedkoop. Daar moet het aan gebeuren. En dat lossen we niet op door miljarden in het stikstofdossier te gooien. Niet door Tata Steel miljarden te geven om CO2 te reduceren. Uiteindelijk wordt het alleen maar beter op deze wereld als degene die de probleem veroorzaakt. En dat zijn wij met elkaar aangepakt wordt. Tegelijkertijd zeggen deze activisten nu, wij targeten grote bedrijven, hè, want die leveren ook hun aandeel. Ze hebben dit dus ook eerder gedaan, zei ik net al, bij onder andere dus BAM, maar ook Ahold in het verleden, ING, Shell, ja. ING. Hoe succesvol is dat geweest? Nou, wat je natuurlijk wel ziet, en dat zijn ze succesvol, hè, het zijn hele gepassioneerde mensen natuurlijk, die ook het wel goede doelen voor ogen hebben. Wat duidelijk wordt, is dat er urgentie is. Dat bedrijven ze ook snappen dat hun, zoals we het goed Nederlands zeggen, hun license to operate ook afhankelijk is van het issue, of zij zich verantwoord gedragen. Alleen als er geen overheid is die dat verantwoorde gedrag afdwingt, stimuleert en faciliteert, dan blijft het te veel op dat individuele niveau zitten. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij als Nederland, maar ook op Europees niveau, veel radicalere maatregelen nemen om de milieuvervuiling, de externe effecten, zoals economen dat noemen, niet belaste verliezen, dat we die aanpakken. Hartelijk dank, Jaap Koelewijn, emeritus hoogleraar Corporate Finance. Bianca Damink, waar staat het vast? Ja, op behoorlijk wat wegen staat het nog vast, vooral bij Rotterdam, maar ook in Noord-Brabant. Maar er is wel goed nieuws voor het verkeer op de A58 van Tilburg naar Breda, want de weg is vrij bij Bavel. Je hebt nog wel een half uur oponthoud en dat is tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. Ajax heeft vanmiddag de derde plaats heroverd na een 3-2 overwinning bij FC Groningen. Het gebeurde tijdens het restant van de wedstrijd die zondag na 9 minuten werd gestaakt, nadat Groningen supporters 2 keer vuurwerk op het veld hadden gegooid. Ajax had de handen vol aan het al gedegradeerde Groningen. Trainer John Heitinga was dan ook blij dat de 3 punten werden binnengesleept. We hebben gedaan wat we moesten doen, dat is winnen vandaag. Kan je zeggen, ja, verdiend gewonnen misschien, maar wel moeizaam. Zeker, zeker. Maar het had niet moeizaam gehoeven. Verdiensten van Groningen? Of heeft Ajax dan zelf ook in het spel wat steken laten vallen? Wij hebben zeker dingen laten beter hadden we kunnen doen. En dat is met name benutten van de kansen. Zei John Heitinga in gesprek met Ajold Kloosterboer. Ja, en Geo Lippens, die zei het net al, wielrenner Magnus Kort heeft in de 10e etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De Deen was zijn 2 medevluchters te snel af in de sprint. De 196 kilometer lange rit naar Viareggio was pittig vanwege het vele klimwerk en ook vanwege de zware regen. Ook Kort heeft het zwaar gehad, vertelde hij na de finish. I'm incredible happy. So it was amazing to do it. Today was such a hard day. One of the hardest stages I've done on a bike. Ik ben heel erg blij. Vandaag was een zware dag. Een van de zwaarste ritten ooit, zei Kort. De roze leiderstrui blijft om de schouders van de Brit Geraint Thomas. Ja, en we blijven in Noord-Italië, waar ook de autosport te maken heeft met noodweer. Het circuit van Imola, waar komend weekend een Formule 1 race op het programma staat, werd vandaag ontruimd. Teams kregen de opdracht het circuit te verlaten vanwege extreme wateroverlast en modderverschuivingen. De regio Emilia-Romagna heeft al weken te kampen met veel regenbuien en met overstromingen. En ook voor de komende dagen is weer veel regen voorspeld. Het is nog niet duidelijk of de race van komend weekend op losse schroeven staat. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie gaan hard. En ze hebben ook de aandacht getrokken van Amerikaanse politici. Op dit moment is er in de Senaat een hoorzitting bezig over hoe de toezicht moet worden gehouden op AI. Met onder meer de baas van ChatGPT, Sam Altman. We believe that the benefits of the tools we have deployed so far vastly outweigh the risks. But ensuring their safety is vital to our work. And we make significant efforts to ensure that safety is built into our systems at all levels. De ontwikkelingen bij ons gaan zo snel, dat heeft voordelen en risico's. Het is cruciaal voor ons om te zorgen voor de veiligheid in onze systemen op alle niveaus, zegt Altman, de topman. Bij mij hier in de studio is NOS-tech-redacteur Nando Kastelein. Nando, ja, jij volgt die hoorzitting. Bijna 2 uur is hij bezig nu. Wat valt je op tot nu toe? Ja, dat er een duidelijke urgentie klinkt bij de politici om dit thema heel serieus zo snel mogelijk aan te pakken. De ontwikkelingen gaan zodanig snel dat ze echt een manier zoeken om grip te krijgen op hoe moeten we hiermee omgaan. Hoe moet de regelgeving eruit zien? Moet er een toezichthouder komen op nationaal niveau, misschien wel internationaal? Allemaal grote vraagstukken. Wat ik wel verfrissend vind, ik heb heel veel hoorzittingen in de afgelopen jaren gezien met CEO's van grote techbedrijven. En vaak is het dan een 1-op-1 gesprek. Maar nu zit er naast CEO van OpenAI ook een deskundige, een professor die vooraan staat is. En ook wel eens eigenlijk een beetje kritisch bijna de CEO van OpenAI bevraagt. En dus ook misschien wel een beetje die senatoren kan helpen als ze het net niet helemaal begrijpen. Kan wel handig zijn bij deze materie, kan ik me zo voorstellen. Zeker. Je zegt grote vraagstukken, hè? Zijn er ook grote zorgen? Ja, die zijn er zeker. Daar is die hoorzitting doorspekt van. Ik zal er even eentje uitlichten. Het gaat over de banen. Dat is een grote vraag. Wat gaat de huidige ontwikkeling op het gebied van kunstmatige intelligentie doen met de banen? Juist omdat AI steeds meer in plaats van ons kan doen. Het kan tekst genereren, afbeeldingen genereren. En daarin zie je ook een interessant verschil. Sam Altman, de CEO van OpenAI, die zegt van, nou ja, uiteindelijk denk ik dat het ons meer banen gaat opleveren dan dat we er kwijt gaan raken. En die professor Gary Marcus zegt, nou, op lange termijn, over tientallen jaren, ben ik er niet zeker van. Het kan het best zijn dat AI heel veel banen gaat kosten. Dus dat is een interessant debat, wat eigenlijk daar ook al gaande is. Hey, we hebben het hier al vaker gehad over ChatGPT. Maar die baas, Sam Altman, ik ken hem eigenlijk niet zo. Wie is dat? Ja, het is hem niet gek je hem niet kent. Ik denk dat heel veel mensen niet weten wie hij is. Hij is ongeveer even oud als Mark Zuckerberg. Maar hij is lang niet zo bekend als de oprichter van Facebook. Hij heeft een lange staat van dienst in Silicon Valley. Hij is sinds de oprichting van OpenAI in 2015 betrokken bij die organisatie. En sinds een paar jaar is hij ook daadwerkelijk de CEO. En zoals hij ook al zegt in zijn openingsstatement dat je net niet te horen. Hij ziet enorme kansen en risico's als het gaat om AI, die gaan echt bij hem hand in hand. En daar maakt hij zich ook wel een beetje zorgen over. Hij kreeg de vraag, wat is jouw grootste zorg? En hij zei dat deze techniek misschien wel de mensheid kan verpesten, kan verwoesten. Dat zijn natuurlijk best wel heftige termen. Een eigen techniek, ja. Ja, dus daar lijkt hij zich heel bewust van te zijn. En aardig om te even bedoelen, bij heel veel techbedrijven is de oprichter heel rijk geworden. Heeft hij of zij $5 miljard. Dat zou bij Sam Altman niet gebeuren, want hij heeft geen aandelen in zijn bedrijf. Oh. Opvallend. Tot slot, Nando, wij spraken elkaar vorige week hier ook in Nieuws & Co. Over de EU. Hè? Die hebben toen een belangrijke stap gezet om tot regelgeving te komen. Hoe ver zijn ze daarmee in Amerika? Nou, lang niet zo ver als in de EU. Vorige week bespraken we dat er een belangrijke stap gezet om daadwerkelijk tot regelgeving te komen. Waarschijnlijk wordt die al volgend jaar van kracht. De VS is eigenlijk aan het onderzoeken hoe ze dit moeten doen. En dus dit soort hoorzittingen aan te houden om daartoe te komen. En ik zeg er wel bij, de VS heeft natuurlijk niet de beste reputatie om te komen tot tech-wetgeving. Dus voorlopig loopt de EU echt nogal voorop. Nando Kastelein, dankjewel. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Curryworst is vaak een van de eerste gerechten waar je aan denkt als het gaat over een echte Duitse snack. Nou, dit oer-Duitse gerecht bestaat uit rundvlees, varkensvlees, paneermeel en natuurlijk curry. Veel Duitsers zijn er gek op en er zijn talloze liedjes over geschreven. Curryworst, ich liebe Curryworst, denn so eine Curryworst, ja, die macht richtig Durst. Besser richtig down, brauchst du was zu kauen, ne Currywurst. Currywurst! Und leg deine Arme jetzt auf meine Brust. Wir sind zusammen Brötchen Currywurst und oh, oh, oh, oh, Maar het gaat helemaal niet goed de laatste tijd met de klassieke curryworst. Steeds meer Duitsers laten hem links liggen of ze kiezen voor een vega-alternatief, waardoor worstenverkopers de omzet zien dalen. Experts verwachten zelfs dat deze ontwikkeling nog wel een tijdje aanhoudt. 4. Nou, in tegenstelling tot de curryworst in Duitsland gaat het in Nederland erg goed met een andere snack, de Bami-schijf. De vraag is zo groot dat fabrikanten de productie nauwelijks aankunnen. Is te zien bij Editie NL. Ik denk dat we op dit moment zo'n 1100 kilo per uur invriezen. En in de toekomst komt er met een nieuwbouw klaar, komt er nog zo'n 2200 kilo per uur bij. Dus dan worden hier 3300 kilo Bami-schijven per uur gemaakt. Dan ga ik ervan uit dat we binnen afzienbare tijd voldoende kunnen maken voor heel Nederland en nog een beetje meer. En hoe het komt dat die Bami-schijf nou ineens zo aan populariteit wint, is niet duidelijk. 3. Een opmerkelijke advertentie van de CIA. De Amerikaanse inlichtingendienst roept Russen die gevoelige informatie hebben over Poetin en het Kremlin op om spion te worden. Это та жизнь, о которой я мечтал. Тот путь, который я себе выбрал. Questions being asked in Russian in a new dramatic video by the CIA, just released to try to recruit more Russian spies by appealing to Russians' patriotism, frustrations and the oppression they face under the Putin regime. Volgens CNN spelen ze dus in op patriotische gevoelens van Russen die zich zorgen maken over de repressie door Poetin en de oorlog in Oekraïne. Via een advertentie op het dark web kunnen Russen zich aanmelden om CIA-spion te worden. 2. U hoort hier het geluid van een duiker in de Oosterschelde. Daar zijn twee zeepaardjes vrijgelaten. De beestjes spoelden vorig jaar aan op het strand. Nu zijn ze aangesterkt en worden ze weer vrijgelaten. Voor de dierenverzorgers moeten de zeepaardjes nog wel wennen aan het water. Maar dat gaat goed komen. De overlevingskansen zijn... Ja, groot. Ik denk als je op een strand wordt gevonden als zeepaardje en je hebt dat overleefd, dan schat ik de kans echt groot in dat het hier prima gaat. 1. De Britse oud-politicus Nigel Farage, die bij het referendum in 2016 de belangrijkste Brexit-voorstander van Groot-Brittannië was, deed vandaag een opmerkelijke uitspraak. We're regulating our own businesses even more than they were as EU members. Brexit has failed. Ja, hij zei het echt. Brexit has failed. Brexit is een mislukking. Dus hielpen veel mensen online hem eraan herinneren dat hij nu het land uit moet. Want ja, dat had hij ooit beloofd. If Brexit a disaster, I will go and live abroad. I'll go and live somewhere else. Farage geeft trouwens de conservatieve partij de schuld. Daar hebben ze van Brexit een zootje gemaakt, zegt hij. Nou, of hij ook echt gaat vertrekken is niet bekend. Farage heeft ook een Frans paspoort. Dus heel ingewikkeld hoeft een emigratie niet te zijn. NPO Radio 1. Honderden dode kokmeeuwen in natuurgebied De Onlanden. Vijf dagen. Vijf dagen gaat deze hele week over de vogelgriep. Ja. Er ligt er weer eentje. Een schitterend beest, maar echt vogelgriep. In onze gele bus praat ik met mensen die dag in dag uit dode meeuwen opruimen. Dit is een dode kokmeeuw. Eigenlijk best wel vers, hij is nog slap. Hoe gevaarlijk is de ziekte voor mens en dier? En wat als je pluimveebedrijf geruimd moet worden? Elke avond tussen 8 en half 9 op NPO Radio 1. NTR en Pound met 5 dagen. Over de vogelgriep. Wie luistert, weet meer. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Lefkas. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Voordeelmarkt. Verf, voordeel en advies bij devoordeelmarkt.nl. Wij hebben de beste verf voor de laagste prijs. En als je online bestelt, heb je het de volgende werkdag al in huis. 50PLUS Mobiel, nu ook via mobiel.nl. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hi, ABN AMRO. Je hoort veel nieuws over cyberaanvallen, maar ik heb geen idee hoe ik het moet aanpakken als het mijn bedrijf overkomt. Nou, je hebt een sterk cyberresponsplan nodig, zodat je weet wat je moet doen om de schade te beperken. Om je te helpen hebben we een gids vol tips geschreven. Gratis te downloaden op onze website. ABN AMRO denkt graag mee over de digitale veiligheid van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Kalle, het nieuwe boek van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Nu al een favoriet van de boekhandel. Kalle van Bert Wagendorp. Nu overal verkrijgbaar. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond in het laatste half uur van Nieuws & Co. Er wordt al maanden over onderhandeld met veel hobbels. Ligt er dan morgen eindelijk een landbouwakkoord? En Transavia schrapte vandaag opnieuw veel geplande vluchten voor de komende maanden. Dat leidt tot duizenden claims van gedupeerde reizigers. Nu is het NOS Journaal met Ismael de Bruin. Om de afhandeling van het toeslagenschandaal te versnellen wil het kabinet commerciële partijen inschakelen, zoals verzekeraars en consultancybureaus. Die moeten voor 2500 gedupeerden de schadevergoeding in één keer afhandelen, meldt Nieuwsuur. De nasleep van de toeslagenaffaire wordt tot nu toe afgehandeld door de Belastingdienst, maar dat gaat langzaam. Ouders klagen dat ze vastlopen in juridische procedures. Volgens deze vrouw is dat veel werk en emotioneel belastend. Ik heb alle mappen, 9 mappen vol, aangeleverd bij de letselschadespecialist. En dan moet hij zijn werk gaan doen. Is je dat tegengevallen, hoeveel bewijs je moest aanleveren? Enorm. Door alle papieren heen te gaan, was ook alweer al je trauma's weer naar boven halen. Het zijn allemaal herinneringen die je eigenlijk heel ver weggestopt hebt en die je dan achter elkaar terug blijft komen. Eind maart beloofde premier Rutte nog dat de afhandeling van de toeslagenaffaire zou worden versneld. In de geestelijke gezondheidszorg gaan de salarissen dit jaar en volgend jaar extra omhoog, bovenop de al eerder afgesproken loonsverhogingen. Volgens vakbond FNV Zorg en Welzijn is dat noodzakelijk vanwege de torenhoge inflatie en andere zwaarwegende omstandigheden. In de geestelijke gezondheidszorg werken 100.000 mensen. De werkdruk is hoog, met als gevolg een hoog ziekteverzuim en veel medewerkers die vertrekken. Onlangs nog starten GGZ-medewerkers een petitie waarin ze vroegen om meer loon. Een man uit Voorne aan Zee wordt verdacht van het leveren van een wapen dat mogelijk werd gebruikt bij de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. Daarbij kwam in januari een vrouw om het leven en raakte haar dochter gewond. Krakers die een Amsterdams pand van een Russische miljardair hebben gekraakt mogen daar voorlopig blijven, dat heeft het Hof bepaald. De miljardair staat op een Europese sanctielijst en dat is volgens het gerechtshof genoeg reden om de krakers te laten zitten. Ajax heeft de derde plaats in de eredivisie weer overgenomen van AZ door met 3-2 te winnen van FC Groningen. De clubs maakten vanmiddag de wedstrijd af die afgelopen zondag werd gestaakt omdat er met vuurwerk werd gegooid. De politie heeft ruim 200 tips gekregen in de zoektocht naar de identiteit van vermoorde vrouwen in Nederland, Duitsland en België. Er zijn onder andere mogelijke namen van slachtoffers genoemd. Het is volgens de politie nog niet duidelijk of er door deze tips ook zaken kunnen worden opgelost. Dat is natuurlijk altijd heel moeilijk te beoordelen. Het ziet er in ieder geval allemaal wel serieus uit wat we binnenkrijgen. Er zit veel informatie tussen waarvan je kunt zeggen dit is het uitzoeken waard. Dus daar zijn we heel blij mee. De rechercheteams die hebben weer iets om mee te werken. Bijna een week geleden begon de cold case campagne van de politie in Interpol in de drie landen. Ze noemen de resultaten tot nu toe hoopvol, maar benadrukken dat meer informatie hard nodig is. Een man van 18 uit Nijmegen is veroordeeld tot 21 maanden jeugddetentie en jeugd-DWS voor 2 steekpartijen. Volgens de rechtbank is hij schuldig aan doodslag en poging tot doodslag. In september vorig jaar stak hij in het centrum van de stad een man neer die later overleed. De dader zei dat de ander hem had geslagen en dat hij een mes had gepakt om het slachtoffer van zich af te houden. Maar volgens de rechter zocht de man juist zelf de confrontatie en bleef hij het slachtoffer aanvallen. Een paar maanden eerder stak de man iemand in zijn oog bij de vierdaagse feesten. Dan nog het weer. In het noorden en oosten een bui. Het is een graad of 14. Vannacht droog en opklaring. Het koelt dan af tot een graad of 5. Morgen vooral in het zuiden zon, een frisse wind en dan wordt het 15 graden. Bianca Damink, het wordt al ietsje minder druk, geloof ik, hè? Ja, de files worden langzaamaan wat korter. Maar bijvoorbeeld bij Rotterdam is het nog wel heel druk. En dat komt door een ongeluk bij knooppunt Terbrechtseplein. Het veroorzaakt vooral veel oponthoud op de A20. Van Hoek van Holland naar Gouda is de vertraging 3 kwartier... tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein. Richting Hoek van Holland heb je daar 30 minuten op onthoud. Verder is het nog druk op de A15 van Europoort naar Rotterdam, tussen Hoogvliet en Rotterdam-Sjaarloos. Je hebt een kwartier vertraging daardoor een pechgeval. Er zijn 2 rijstroken dicht. En er is een ongeluk gebeurd op de A27 van Breda naar Gorkum. De vertraging is daardoor ruim 30 minuten tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwedijk. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Als Sazas er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag! Heb je last van vermoeide ogen aan het einde van de dag? Of merk je dat je waziger ziet? Met de juiste bril of lenzen geef je je ogen meer rust. Kom daarom langs bij Pearl tijdens de oogcheckweken en krijg een gratis oogmeting ter waarde van €30. Bekijk de voorwaarden en maak een afspraak op pearl.nl. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot wel 25%. Ontdek het ook op ah.nl/zakelijk. NPO Radio 1. NOS NTR. Annemiek Koekoek werkt ruim 7 jaar als boerin en merkt dat er onder boeren behoefte is aan duidelijkheid. Ze hoopt dat een landbouwakkoord gaat helpen. We krijgen gewoon het een na het andere op ons bordje. En elke keer komen we weer tot stilstand en elke keer is er weer wat. En dit landbouwakkoord moet er gewoon antwoord op geven. Waar staan we in 2040? En die kant gaan we op. Dielke Teertstra. Nieuws & Co. Morgen is er weer overleg door alle partijen die samen met het kabinet een landbouwakkoord moeten sluiten. Die besprekingen duren nu al maanden en staan regelmatig onder druk, ook vorige week weer. Bij mij hier in de studio Sarah Buurman, die volgt bij de NOS het stikstofdossier en het overleg over het landbouwakkoord. Goedenavond. Hey. Ja, het is de bedoeling dus dat er morgen een conceptakkoord ligt. Hè? Een onderhandelaarsakkoord wordt dat dan genoemd. Maar waar staan ze nu? Ja, er is nog heel erg veel onduidelijk. Vorige week werd eigenlijk bekend dat ze er op heel veel belangrijke punten eigenlijk nog niet uit waren. Het kabinet, de boeren en de andere organisaties. Dus ik hoor eigenlijk dat er morgen nog superveel knopen moeten worden doorgehakt hierover. En wat ik wel weet van dit soort onderhandelingen is dat er dan, als er al inhoudelijk wat overeenstemming is, dat er ook nog eindeloos wordt gesleuteld aan tekst en aan woordjes en aan zinnetjes. Is er al iets van een tekst bijvoorbeeld? Ja, die is er. Alleen die ligt bij de mensen van het landbouwakkoord. Die wordt telkens aangepast als er weer opnieuw onderhandeld is. Als er weer nieuwe informatie is, doordat er verder is gewerkt. Nu is er opnieuw, is de tekst opnieuw aangepast. En kunnen ze morgen allemaal dat gaan lezen. Voordat ze de laatste onderhandeldag ingaan. Nou, zei ik net al, vorige week stond het weer helemaal onder druk. Hè? Het hele proces. LTO dreigde toen om ermee te stoppen. Nu gaan ze dus toch weer praten. Wat is er gebeurd in die week? Nou ja, wat ik hoor is dat er heel veel is gebeurd. Er zijn allemaal kleine groepjes is er verder gewerkt aan de thema's waar geen consensus over is. Dus waar ze nog niet over uit waren. Er zijn ook indringende gesprekken geweest, hoor ik, tussen minister Adema en bijvoorbeeld banken en andere ketenpartijen zoals de supermarkten. Omdat de afspraken met die clubs toch wel... Ja, dat liep moeilijk. Ja, je zegt, er is heel veel gepraat over punten waarop geen consensus nog is. Jij hebt ook veel contact met partijen die aan tafel zitten bij die besprekingen. Wat zijn die punten? Nou ja, de punten die waar ze het nu niet over eens waren, of nog niet over eens zijn, zijn mest, het gebruik van grond en hoe je bijvoorbeeld... boeren die mogen, er moet gewoon meer natuurbeheer ook door boeren gedaan worden in de toekomst. Dat horen we van veel mensen. Hoe ga je ervoor zorgen dat boeren daaraan verdienen en dat dat ook aantrekkelijk wordt om te doen? En hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat de supermarkten ook meer duurzame producten gaan verkopen? Dat banken... dat die nog financiering gaan geven aan boeren... waarvan de toekomst nu nog niet duidelijk is. Terwijl die wel die omslag zullen moeten maken. Nou ja, dat zijn allemaal dingen waar ze nu nog niet uit zijn. Het zijn er niet de kleinste dingen. Nee, denkt, die hameren we nog even af morgen. Zeker, ja. Het zijn echt hele, hele grote punten... die ook heel belangrijk zijn voor de partijen aan tafel. Dus het wordt echt heel spannend. En stel dat het... ik zou bijna zeggen tegen de verwachting in dan toch lukt. Er ligt morgen een conceptakkoord... Zijn we er dan of moet er nog dan ook weer van alles gaan gebeuren? Nee, dan moet er echt nog heel veel gebeuren. Dan wordt dat conceptakkoord doorgerekend. Dus dan gaan ze kijken de doelen die we hebben. Dus waarvoor is dat akkoord bedoeld? Worden die ook echt bereikt met de maatregelen die daarin worden voorgesteld? De clubs die aan tafel zaten, die gaan terug naar de bestuurders van hun organisaties. De minister gaat terug naar het kabinet om voor te leggen wat ze hebben afgesproken. Dat is al best wel een horde die ze moeten nemen. En vervolgens, bijvoorbeeld LTO heeft heel veel leden. Die denken er misschien niet allemaal hetzelfde over als de bestuurders. Dus die moeten ook nog gaan zeggen wat zij ervan vinden. Dus er zijn echt nog veel hordes te nemen. Het is nog een lange weg met een hoop hobbels. Zeker. Dankjewel dat je even een overzicht, een stand van zaken wilde geven hier. Sarah Buurman. Luchtvaartmaatschappij Transavia schrapt opnieuw honderden vluchten. In de maand juni ruim 330. Dat is best substantieel, zegt Transavia zelf. Het komt neer op ongeveer 5% van het totaal wat wij vliegen in de maand juni. Daarbij wil ik wel gelijk zeggen, van voor krap 80% hebben wij een alternatief weten te vinden. Maar voor andere reizen hebben wij helaas inderdaad moeten wij helaas teleurstellen. Goedenavond, Paul Vaneker. Goedenavond. U bent directeur van claimorganisatie EU Claim. U helpt passagiers met vluchtproblemen om een vergoeding te krijgen. Hoeveel mensen hebben zich al bij u gemeld? Op dit moment, zeker van de afgelopen periode van 21 april... waar de problematiek van de meivakantie begon tot nu... hebben er bijna 4000 passagiers bij ons gemeld... om advies te krijgen over hun situatie. Heeft u een voorbeeld van iemand? Met wat voor verhalen komen zij? Het zijn schrijnende verhalen, zeker op het moment dat het gaat om de additionele kosten die een passagier moet maken. Wij staan een passagier bij die in Tel Aviv stond, 28 april. Vlucht wordt 2 dagen voor vertrek geannuleerd. En er wordt geen alternatief geboden. Terwijl de passagier zelf binnen een dag een ticket weet te boeken voor het gezin met z'n vieren. Voor €2200 met El Al om terug te vliegen naar Amsterdam. Dus er is wel een alternatief. Ja, en dit mag toch niet zo zijn dat de passagier €2200 moet voorschieten... wat eigenlijk Transavia zou moeten regelen. Dus het gaat voor alle duidelijkheid niet om mensen alleen maar die op vakantie zouden gaan... maar ook mensen die al op vakantie waren en niet meer terug kunnen komen door deze annuleringen. Ja, Transavia annuleert de retourvlucht op het moment dat je dan wel heen bent gekomen. En je moet ook terug. En daar zitten voornamelijk de kosten, omdat je bent niet thuis. Je zoekt een hotelovernachting, eten, drinken, vervangend vervoer... als dat dan niet wordt aangeboden. Ja, dan lopen de kosten hoog op. Nou, heb ik zelf ook wel eens te maken gehad met een geannuleerde vlucht... om allerlei redenen. En wat ik weet is dat vliegmaatschappijen heel vaak niet zijn verplicht... om daar ook een vergoeding weer tegenover te stellen. Hoe zit dat in dit geval? Stel dat een reiziger over 3 weken zou gaan vliegen. Waar heeft hij dan recht op? Een passagier die over 3 weken zal gaan vliegen... heeft ten alle tijde recht op teruggave van zijn ticketkosten. Dat is een basisrecht. Op het moment dat je wordt geannuleerd, heb je die keuze altijd. Als je van tevoren wordt geannuleerd, kan ook een luchtvaartmaatschappij een alternatief bieden. Maar als het alternatief dusdanig niet redelijk is, dus je gaat 2, 3, 4 dagen later vliegen, kun je ook als passagier zelf een andere vlucht boeken die wel passend is en daarbij de meerkosten op de luchtvaartmaatschappij proberen te verhalen. Proberen te verhalen en lukt dat ook? Want stel, ik heb inderdaad voor weinig geld een ticket gekocht naar een zonbestemming voor €100. En ik kan nu alleen maar een alternatief krijgen voor €400, €500. Ja, heb je dan recht om dat bij Transavia te verhalen? Ja, dan doe je een beroep op het verdrag van Montreal. Dat is een verdrag wat door de hele wereld, door heel veel landen is ondertekend. En die zegt, bij een luchtvervoersvertraging, dus je vliegt en je hebt een vervangend vervoer, dus je bent vertraagd als passagier zijnde, de kosten die eruit voortvloeien, die een causaal verband hebben met je probleem, dienen in aanmerking te komen voor een vergoeding, mits hij voldoet aan 3 criteria. Criteria nummer 1, de kosten moeten noodzakelijk zijn. Criteria nummer 2, de kosten moeten passend zijn. En criteria 3 is, kosten moeten redelijk zijn. Een vervangende vlucht is noodzakelijk, want je moet reizen. Ook voor een vakantie. Dat je een ticket, ook qua vakantie, mm-hmm. Je moet ergens naartoe. Ook al is het een vakantie, je hebt een ticket geboekt. Je zou gaan vliegen, dat je daar een ticket tegenover stelt. Dat is een noodzakelijke kostenpost. En Transavia is ook bereid in uw ervaring om dat vervolgens ook aan zo'n claim tegemoet te komen? Ook als het gaat zoals in dit geval problemen met onderhoud, reparaties, vertraagde leveringen? Wij zien op vervangende vluchtkosten dat Transavia op zich goed acteert. Maar op andere kosten, extra hotelovernachting dat iemand moet hebben, vervoer van naar de luchthaven, eten, drinken. Daar hebben we wel eens discussie over. En als we er dan samen niet uitkomen, ja, dan is toch de gang naar de rechter de oplossing. Is Transavia wel goed bereikbaar voor mensen die met dit soort vragen zitten? Wat wij horen van passagiers die ons benaderen, is dat ze vaak lang in de wacht staan of niet bereikbaar, Transavia niet kunnen bereiken. En dan contacten ze ons vaak om hulp en assistentie. Dank, Paul Vaneker van claimorganisatie EU Claim. Bianca Damink, waar staat het nog vast? De files worden langzaamaan korter, maar op de A27 heb je nog wel behoorlijk wat vertraging. Van Breda naar Gorkum, tussen Oosterhout en Nieuwedijk. Er zijn 3 auto's gebotst, de linkerrijstrook is daardoor dicht en de vertraging is een half uur. Het boegbeeld van de gehandicaptenbeweging Jan Troost is overleden. Ruim 50 jaar voerde hij actie om te zorgen dat mensen met een beperking dezelfde rechten en kansen hebben als anderen. Zo zorgde hij ervoor dat rolstoelgebruikers ook mochten meedoen met de Nijmeegse Vierdaagse. Vorige week nam de actievoerder al afscheid van Tweede Kamerleden en deed een oproep. We gaan kijken naar het individu en niet alleen naar een groep. En ieder individu is anders. En realiseren dat er mensen zijn die heel veel kunnen betekenen voor de samenleving. Ik denk zeker dat ze mijn boodschap gehoord hebben, en anders hebben ze gesproken in de Tweede Kamer. Jan Troost leed aan de broze bottenziekte en aan slokdarmkanker. Hij werd 65 jaar. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Het is exact 20 jaar geleden dat Marokko's grootste stad werd opgeschrikt door een bloedige terreuraanslag. 12 zelfmoordterroristen lieten hun bommen afgaan op meerdere plekken in Casablanca. 33 burgers kwamen om het leven. Correspondent Samira Jadir ging naar Casablanca. Mensen zaten gewoon in een restaurant en hadden de tijd van hun leven. Waarom hebben ze dit gedaan? Ik kan me er nog steeds kwaad over maken. Vertelt 69-jarige Fies Meshbah, die door de aanslagen een oog en een deel van zijn gehoor verloor. Dat is Ook Souad Gamel wordt elke dag herinnerd aan haar grote verlies. Ze verloor haar man en zoon Tayyip door de aanslagen. Ze hebben de mannen van mijn gezin ontnomen. Nu zijn alleen ik en mijn dochter over. NOS Journaal. Al-Qaeda slaat opnieuw toe, nu in Casablanca. 2 hotels, een Joods en een Spaans restaurant, waren een doelwit van de zelfmoordterroristen. Direct na de aanslagen kwam een ongekende volkswoede op gang. Hoe konden deze terroristen uit geloofsovertuiging hun eigen geloofsgenoten vermoorden? De daders waren jonge mannen uit de sloppenwijken van Sidi Moumen, een wijk in het noorden van Casablanca. Als onderdeel van de nationale strijd tegen terrorisme ging de wijk op de schop. Nu, 20 jaar later, heeft het merendeel van de krotten plaatsgemaakt voor bescheiden appartementen en wordt er geïnvesteerd in de jeugd. De 39-jarige Sofia El Ghamis beheert een jongerencentrum in de wijk. Onze deuren staan open voor alle jongeren. Hier kunnen zij zichzelf zijn. Ze worden nog steeds geconfronteerd met problemen zoals werkeloosheid. Maar we bieden ze kansen en hoop. Daarom zijn er hier nog nauwelijks jongeren te vinden die hun heil zoeken in religieus terrorisme. De huidige generatie jongeren in Sidi Moumen is geboren na de aanslagen. De 19-jarige Yassin leidt ons door zijn wijk. De mensen in de wijk staan niet echt stil bij de aanslagen van 16 mei. Er gebeuren hier dagelijks erge dingen. Er is veel criminaliteit en drugsverslaving. Maar zoals overal zijn er goede en slechte mensen. Maar hoe anders is het voor de slachtoffers en nabestaanden? Voor hen is het alsof de tijd sindsdien stil is blijven staan. Zoet zegt dat ze nog elke vrijdag de graven van haar man en zoon bezoekt. Het troost mij om daar te zijn en tegen ze te praten. Meshbah heeft vooral ook kritiek op de nazorg van de overheid. Hoewel hij een compensatie kreeg 10 jaar na de aanslagen, worstelt hij nog altijd met de financiële gevolgen. Ik was een zelfstandig man met een mooi leven. Ik had een goede baan, maar door de aanslagen is alles verwoest. Ik kan door de trauma's en verminkingen in mijn gezicht niet werken. Op dit moment kan alleen de koning mij helpen. Op de vraag of hij de daders kan vergeven, zegt hij: ik zou liegen als ik zeg dat ik hun vergeef. Maar ik heb te veel verloren. Het is nu iets tussen mij, God en de daders. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gezonde mensen kunnen beter geen light frisdrank drinken om af te vallen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is geen bewijs dat het werkt om je gewicht laag te houden. En er zijn ook zorgen over negatieve effecten. Volgens de WHO kan je beter water drinken. En als je dan toch zin hebt in zoet, een stuk fruit eten. Goedenavond, Hilde Herma. Goedenavond. U bent diabetesonderzoeker in het Amsterdam UMC. Wat vindt u van die nieuwe richtlijn? Ja, wat ik eruit lees is dat dit een eerste aanzet is tot een eventuele aanpassing van de richtlijn. En een aanbeveling eigenlijk om zoetstoffen niet te gebruiken. En wat vindt u daarvan? Ja, mijn gevoel is dat de Wereldgezondheidsorganisatie een beetje de bibbers heeft gekregen over de mogelijke lange termijn effecten van het gebruik van zoetstoffen. En ze hebben zelf onder andere literatuuronderzoek gedaan. En daaruit blijkt dat er zijn toch wel kleine aanwijzingen dat het langdurig gebruik van zoetstoffen op de lange termijn eigenlijk niet zo gunstig is als lange tijd gedacht. Gaan we zo even verder praten over waar ze dan de bibbers van hebben gekregen. Maar eerst toch nog eventjes, wat voor stoffen zijn dit? Ja, zoetstoffen die hebben wel de zoete smaak van suiker, maar ze dragen niet de calorieën met zich mee. En hebben het dan bijvoorbeeld, eigenlijk de enige die ik kon bedenken, aspartaam? Ja, bijvoorbeeld, maar er is een hele lange lijst van zoetstoffen. Aspartaam, je hebt saccharine, sucralose zijn heel bekend, stevia. vind je ook gewoon in de schappen. En deze stoffen die zijn met name te vinden in hoogbewerkt voedsel, vooral frisdranken. Maar je vindt het ook bijvoorbeeld in ontbijtgranen en in ketchup. Dus in voedsel waarin we dat mogelijk veel minder verwachten. En natuurlijk de lightproducten. Daar zijn suikers vervangen door deze zoetstoffen. Maar zeg dus, het zijn stoffen die zoet smaken, maar geen calorieën bevatten. Dan zou je dus denken dat je daar minder dik van wordt dan van suiker. En dus ook dat je van een drankje met zo'n zoetstof minder dik wordt dan wanneer je een drankje met suiker pakt. Ja, en dat is denk ik wel een beetje tweeledig. Dus er is inderdaad, het is heel veel onderzoek hiernaar gedaan. En wat je ziet is dat mensen die heel veel zoetstoffen gebruiken niet per se lichter zijn dan mensen die dat niet doen. Maar of dat nou causaal is, dus of dat oorzakelijk is, dat weten we eigenlijk helemaal niet. Want het kan ook zijn dat mensen die calorieën gaan compenseren. Dus dat mensen denken, ik neem al suikervrije producten, dus dan is het niet zo heel erg om nog wat extra bij te eten. Dat weten we eigenlijk niet. Dus dan neem je in plaats van alleen een glas cola, neem je bijvoorbeeld Cola Light, maar dan pak je er een zakje chips bij. Bijvoorbeeld, ja. Ja. En wat misschien nog belangrijk is om toe te voegen, is dat we heel erg lang dachten dat die zoetstoffen inert waren, zoals we dat noemen. Dus dat die inert. Eigenlijk wel, dus dat betekent ongeveer zoveel als dat het wel door het lichaam gaat, maar dat het verder niet omgezet wordt in stoffen die bijvoorbeeld onze eigen stofwisseling kunnen aandoen. Maar daar komen we langzaam wel een beetje op terug. Want ze doen dus van alles in je lichaam. Ja, dus er komt steeds meer onderzoek. En met name in het afgelopen jaar zijn er een aantal artikelen gepubliceerd waarin het gebruik van zoetstoffen gelinkt is aan verslechterde regulatie, bijvoorbeeld van je glucosehuishouding. Maar ook in verband is gebracht met verminderde bloedstolling en uiteindelijk met hart- en vaatziekten. Maar er is wel enige voorzichtigheid, denk ik, gebonden hoor, met dit onderzoek. Dus er gebeurt wel degelijk iets. Maar de vraag is hoe groot die effecten zijn en wat de lange termijn gevolgen zullen zijn. Ja, want dan zijn we dus toch inmiddels aangekomen met waar de WHO dus de bibbers van heeft gekregen of bang van is geworden. U zegt een veranderende glucosehuishouding. Dus wat betekent dat? Dat je stofwisseling verandert? Ja, dus er was in de nazomer van vorig jaar is er een heel mooie studie gepubliceerd door een Israëlische onderzoeksgroep. En zij hebben heel netjes de meest voorkomende zoetstoffen gegeven aan gezonde vrijwilligers. En wat zij daarin zagen, dat die mensen die zoetstoffen tot zich namen, dat die een verslechterde glucosehuishouding hadden. En toen ze stopten met het innemen van die zoetstoffen, ging dat dus weer terug naar normaal. En wat betekent dat dan voor je? Ja, daaruit leiden zij voorzichtig overigens af dat zoetstoffen dus wel degelijk een effect hebben op je glucosehuishouding. Dus dat ze meer doen dan wij potentieel denken op dit moment dat ze doen. En wat betekent het? Stel dat mijn glucosehuishouding verandert, wat merk ik daar dan van? Nou, ik denk in een heel vroeg stadium helemaal niks. Maar als je dat op lange termijn, als die glucosehuishouding verstoord blijft, dan zou dat in theorie kunnen leiden tot de ontwikkeling van bijvoorbeeld diabetes. Maar zover gingen ze ook zeker in dit artikel niet, hoor. Dus dat valt dus allemaal nog te bezien. Maar ik denk dat de Wereldgezondheidsorganisatie deze studie, maar er zijn een aantal andere voorbeelden nog, toch hebben opgepakt. En nogmaals, het is een aanbeveling. Het is een voorzichtige aanzet, denk ik, tot mogelijke verandering van de richtlijn. Maar het advies is nu beter mijden en gaan voor zoetstofvrije producten. Ja, maar goed, we houden natuurlijk allemaal heel erg van zoet. Hè? We vinden het allemaal lekker als iets gewoon lekker zoet smaakt. Kunnen we daar dan iets aan doen? Ja, dat is denk ik een grote moeilijkheid in deze problematiek. Is dat we eigenlijk allemaal eigenlijk ontwikkeld zijn. Dus het zit zo diep in onze evolutie om van suiker te houden en van de zoete smaak. Dus het is heel moeilijk voor de meeste mensen om dat los te laten. Als we daar iets aan zouden kunnen doen, dat zou echt waanzinnig zijn. Ja, zeker. Dank voor deze toelichting. Hilde Herma, diabetesonderzoeker in het Amsterdam UMC. En dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Joram Kaat. Goedenavond. Dieuke, goedenavond. Alle supermarkten weten te weinig over de toeleveranciers van hun producten. Dat blijkt uit onderzoek. De mensenrechten van bijvoorbeeld kleine boeren worden nog altijd geschonden. Is het aan supermarkten om dat aan te pakken? Zometeen een discussie. Na de hoofdpunten van het nieuws, daarvoor is hier Jan van der Putten. Ik wens u een hele fijne avond en tot morgen. NPO Radio 1. De 100.000 medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg krijgen opnieuw een loonsverhoging, bovenop de loonstijging die al in de CAO was afgesproken. Volgens de bonden is dat nodig vanwege de stijgende inflatie. De GGZ kampt met hoge werkdruk, veel ziekteverzuim en uitstroom van personeel. Het kabinet zoekt commerciële partijen om de schadevergoeding rond het toeslagenschandaal voor 2500 ouders in één keer af te handelen. Bronnen rond het kabinet melden dat aan Nieuwsuur. Oekraïnse troepen hebben de afgelopen dagen zo'n 20 vierkante kilometer heroverd in de buurt van Bachmoed, meldt de Oekraïnse onderminister van Defensie. Tegelijkertijd zou de Russische krijgsmacht ook oprukken en versterking de stad binnenbrengen. En de cold case-campagne van de politie en Interpol om de identiteit van 22 vermoorde vrouwen te achterhalen heeft inmiddels ruim 200 tips opgeleverd. Er zijn onder meer mogelijke namen genoemd van slachtoffers die jaren geleden in Nederland, Duitsland en België zijn gevonden. Het weer vannacht droog en opklaringen. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen droog met zon en stapelwolken en ongeveer 15 graden. En voor de drukte op de weg, de ANWB, Bianca Damink. De files worden nu vrij snel korter. Er zijn er ook al veel opgelost. De meeste vertraging is er nog wel bij Rotterdam. Je staat nog in een flinke file op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, tussen de knooppunten Prins Klausplein en Ketelplein. Het oponthoud is daar nog een half uur. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je ook nog bijna een half uur tijdverlies tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Heeft ook met een ongeluk te maken bij knooppunt Terbrechtseplein. Want op de A20 sta je daar ook nog vast, van Hoek van Holland naar Gouda. Vanaf Schiedam is de vertraging nog bijna 3 kwartier. Er is 1 rijstrook dicht. En op de A27 staat nog een flinke file van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwedijk. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. Vertraging is nog een half uur, maar alle rijstroken zijn daar dus wel weer vrij.